پیج 46. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اس میں کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اس میں کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ کہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار ال کے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار ال کے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لوچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لوچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، مالک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، مالک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کرو مدح اہل دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا، کرو مدح اہل دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں، میں گدا گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں